السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Şimdi bugün 16. beyte geldik ve mursalun minhu sahabiyyu sakat. Bu dersten sonra yani 16. beytten sonra yaklaşık 20. beyte kadar mukati hadisin kısımlarını anlatacağız. Mukati hadis nedir? Şimdi konuya geçmeden önce geçen dersimizle ilgili bir hatırlatma yapayım. Sonra konunun anlaşılması için bir mukaddime yapayım. Kafanızda bir şablon oluşturalım. Mukati hadisle alakalı. Çünkü müellif yine konuyu karışık anlattığı için konunun anlaşılmaması normal. Ama önce biz bir şablon çizeriz inşallah. Ondan sonra anlatınca her biri kendi yerine oturur. Hatırlıyorsanız biz geçen derslerimizden birinde dedi ki normalde bir hadisi merdud yapan iki tane sebep vardır. Değil mi? Bunlardan bir tanesi nedir? Sümmel merdudu imme isaktin ev da'nin. Merdud olan hadis ya sakıttan dolayıdır. Yani senedindeki bir kopukluktan dolayıdır. Ev da'nin. Veyahut da ta'ndan dolayıdır. Değil mi? Sonra neyi anlattık biz sırayla? Ta'nın sebepleri nelerdir dedik? 10 tanedir. Yani bir ravi ta'n edildiğinden dolayı hadisi merdud olabilir. Bunlar nedir dedik? İmme likezi ve ravi أو تهمته بذلك أو فحش غلته أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو بدعته أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه تمام 10 tane sebep var dedik. Bu 10 tane sebep bir ravide bulunursa ravi ta'n edilmiş olur. Nedir onlar? Yalan söylemesi, yalanla töhmet altında olması, çok fahiş hatalar yapması, vehm ehlinden olması, gaflet ehlinden olması, fısk ehlinden olması, sikalara muhalefet ediyor olması, kendisinin bilinmiyor oluşu, cehaleti, bidat ehli olması veyahut da hıfzının kötülüğünden. Bu neydi? Bu şeydi. Ravi'yi ta'n ettiğimizden dolayı düşürdüğümüz rivayetini düşürdük. Bir de sakıt var değil mi? Peki sakıt nedir? Sakıt ise ثم السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو بعد التابعي أو من آخره. Nasıl yapacağız bunu? Yanlış oldu söylediğim, doğru değil, sıralamayı bozdum. Şimdi sakıt nedir? Bakın şu hadis, şurası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Burası da hadisi bize rivayet eden kitabın sahibi olsun. Mesela kim diyelim? Bir hadis imamı söyleyin. Kim? Tirmizi olsun. İmam Tirmizi olsun. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz yani fark etmez. Şimdi bu birinci senetteki birinci şahıs kim? Resulullah. İkinci şahıs? Sahabe. Değil mi? Üçüncü şahıs? Tabi. Dördüncü şahıs? Tabi. Beşinci şahıs? Bundan sonra. Altı. Sekiz şeyli bir senet yapalım. Sekiz. Ravi'nin olduğu bir senet yapalım misal. 6 bundan sonrası. 7 bundan sonrası. 8 İmam Tirmizi. Bir numara yani bir rakamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. 8 rakamı İmam Tirmizi'nin. Şimdi arada her tabakadan bir kişi yazdık değil mi buraya? Her tabakadan bir tane insan yazdık. Lakin burada mesela bir tabakada iki aynı kişiden iki kişi olabilir. Yani bir mesela burada bir tabi'in hadisi sahabeden duymuştur. Başka bir tabi'in de ondan duymuştur değil mi? Yani herhangi bir senette bir tabakada o tabakadan iki kişi belki üç kişi dört kişi de olabilir yani. Fark etmez. Güzel. Şimdi bakın. Bu senedin herhangi bir yerindeki kopukluk yeri, cismi, ismi önemli değil. Yani bu senedin neresinde olursa olsun herhangi bir kopukluğun ismi nedir? O hadisi ne yapar? Munkata hadis yapar. Tamam mı? İster bir numara, ister iki numara, ister üç numara, ister komple senet olmasın. Tamam mı? Ne fark etmez. Yani bu senetteki herhangi bir kopukluğun ismine ne diyoruz? Munkata diyoruz. Sonra bu munkata kısımlara ayrılıyor. Tamam mı? Sonra bu munkata kısımlara ayrılıyor. Eğer birinci kısmı ne? Muallak. Arapçasını da yazayım ki yanlış olmaz. Muallak. Şimdi muallak hadis nedir? Muallak hadis bak. Muallak da sonuçta munkatendir. Öyle değil mi? Çünkü herhangi bir yerinde bir kopukluk olmuş olması lazım. Ama muallakı Mukatta'nın diğer kısımlarından ayıran şey musannef olan. Yani bu senedin en sonundaki şahsın senette yapmış olduğu kopukluktur. İster buradan bir kişiyi düşürsün, şeyhini zikretmesin. İster iki kişiyi düşürsün, ister üç kişiyi düşürsün. İster de bütün senedi hasfetsin, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem desin. Buna ne diyoruz? Muallak diyoruz. Yani musannaftan kaynaklanan kopukluğa muallak hadis diyoruz. Tamam mı? Bazen musannaf tek şeyhini zikretmez. Yani şeyhin ismini söylemez, kalanları söyler. Bazen iki üç kişiyi söylemez mesela. Bazen hiç kimseyi söylemez. İşte hani İbn-i Ömer an Resulü bizim derslerde yaptığımız gibi. Değil mi? İşte İbn-i Ömer Resul'den rivayet etti ki diyoruz. Mesela bu muallak hadis olmuş olur. Öyle değil mi? Senedi komple hasfetmiş oluyoruz. Bazen de mesela İmam Bukhari'de çoğu zaman olduğu gibi kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ve fealen nebi sallallahu aleyhi ve sellem der ama senetten baştan sona hiç kimseyi zikretmez. Bu hadise biz ne diyoruz? Muallak hadis diyoruz. Muallak hadisin diğerlerinden ayıran en büyük özellik ne? Kopukluk musannaftan kaynaklanır. Tamam? Yani şurada duran adamdan, hadisi bize en son rivayet eden şahıstan kaynaklanır. İki, ikincisi ne? Mürsel. Değil mi? Mürsel hadis. Mürsel hadis ne? Üç numarayla bir numaranın arasının düşmesi. Tamam? Yani sahabenin zikredilmemesi, tabiinin şu üç numaranın kâle Rasûl demesi, kâle Rasûlullah demesi bu hadisi ne yapar? Mürsel yapar. Tamam? Mürselin tanımı bu. Üç numarayla bir numaranın arasındaki şeyin düşmesi, aracının düşmesi. Buna mürsel diyoruz. O zaman mürsel nedir? Kavlu tabi'i kâle Rasûlullah. Veyahut da مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ Ne olabilir? Hepsi olur. Güzel. Üçüncüsü ne? Mu'dal. Değil mi? Mu'dal ne? Şimdi mu'dal hadis senedin herhangi bir yerinde peş peşe bu bir olacak. İki veya daha fazla kişi düşecek. Tamam. Seneden herhangi bir yerinde iki veya daha fazla. Ama bunlar peş peşe olacak. Yani peşi sıra gelenler. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mesela ne gibi olabilir? Diyelim tebevut tabi'in dese ki kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis model olur. Doğru mu? Niye? Çünkü sahabeyi de düşürdü aradan. Tabi'ini de düşürdü aradan. İki tane peş peşe olanı düşürdü. Bu hadisi ne yapmış olur? Bu hadisi mürsel hadis yapmış olur. Şey kitabımızda ne dedi zaten? Vel mu'delu es-sakitu minhu ifnan. Hafız ibn-i Hacer'de ne diyor? Mu'del için diyor ki اِنْ كَانَ بِيْسْنَيْنِ فَسَاعِدًا مَعَ التَّوَالِ فَهُوَ الْمُعْدَلُ Eğer iki tane peş peşe olur veya daha fazla مَعَ التَّوَالِ yani peş peşe gelmekle beraber olursa o hadis muadel olan hadistir. Anlaşıldı? Yani muallak budur. Ha. Şimdi muallak neden sakıt bir hadisin merdut zümresine sokar? Yani sakıtın oluşması neden dolayı bir hadisi merdut zümresine sokar, kabul edilmeyen hadis zümresine. İttisal şartını yitirir bu birincisi. İkincisi bununla beraber bu asli sebep. Bir de fer'i bir sebep var. O ne? Aradaki ravinin cehaletinden dolayı. Yani o düştüğü anda o ravi biz onu bilmiyoruz. Şimdi adaletli midir, değil midir? Zabıt mıdır, değil midir? Öyle değil mi? Biz bunu bilmediğimiz için şeyde şey oluşur. Hadiste ta'an oluşur. Yani sakıt beraberinde neyi getirir? Beraberinde ta'ni getirir. Ravinin eleştirilmesini getirir. Çünkü biz ravinin kim olduğunu o şartlarda bilmemiş oluruz. Bu sakıt meselesi anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Soru sormak isteyen var mı bunlara? Yok. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Bakın bizim yazarımız muallak olan hadisi zikretmedi. Yani bizim metnimizde baştan sona muallak olan hadis zikredilmedi. Muallak olan hadis zikredilmediği için de biz önce ne diyelim? Diyelim ki muallak hadisin zaten tanımını yaptık. Değil mi? Musannafın dan kaynaklanan kopukluk. Yani hadisi bize rivayet eden musannifin den kaynaklanan kopukluğa şey diyor. Bazen şeyhini düşürür. Bazen komple senedi düşürür. Muallak hadis normalde bütün alimlerin yanında genel itibariyle zayıftır. Senedi kopukluğundan dolayı, senette kopukluk olduğundan dolayı muallak hadis zayıftır. Ancak alimler muallak babında ekstra bir bölüm açmışlar. Demişler ki sahihindeki muallaklar ne olacak? Yani İmam Müslim'in sahihinde de yaklaşık 14 tane muallak rivayet var. İmam Bukhari'nin sahihinde zaten 100'den fazla şey var. Muallak olan rivayet var. Bunlar demişler biz bunlara da mı zayıf diyeceğiz? Önce genel bir kaide koymuşlar. Tamam. Yani İmam Bukhari ve Müslim'de var olan muallak rivayetlere ikisi de ne yapıyorlar? İkisi de bütün senedi düşürüyorlar. Direkt Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki diyorlar. İmam Bukhari genelde bunu nerede yapıyor? Genelde bunu bab isimlerinde yapıyor. Değil mi? Yani hadisi bab ismi yapmak istediğinde veyahut da babı bir hadisle açıklamak istediğinde kale Resulullah diyor, hemen hadisi zikrediyor. Bir senedi şey yapmıyor. Senedi zikretmiyor. Önce genel bir kaide koymuşlar. Demişler ki İmam Bukhari veya Müslüm'ün cezm sigasıyla rivayet etmiş oldukları muallaklar sahihtir. İmam Bukhari'nin ve Müslüm'ün cezm sigasıyla rivayet etmiş oldukları muallaklar sahihtir. Cezm sigasından kastı ne? Kale, rava, değil mi? Bunlar cezm sigası, kesinlik ifade eden sigalar. Ama demişler temrid sigasıyla varit olursa, temrid yani hastalıklı bir sigayla gelirse o da nedir? Kile, ruviye yani tam belirginlik söz konusu değil. Bunlar da zayıftır dememişler. Ne demişler? Bunların araştırılması lazım demişler. Çünkü niye İmam Bukhari veya niye İmam Müslim burada cezm sigasıyla rivayet etmiyor da niye kesin bir cezm sigasıyla rivayet etmiyor da hastalıklı bir sigayla rivayet ediyor? Olabilir ki imamın da o rivayetten şüphesi vardır. Ondan dolayı böyle yapıyordur. Bu şüpheden dolayı araştırılması lazım demişler. Bu genel bir kaide. Tabi daha sonra İmam Bukhari ve Müslim'i inceleyen alimler mesela İmam Nevevi Müslim şerhinde değil mi? Bu muallak rivayetlerin geldiği her yerde o rivayetin mevsul olan senedini de zikretmiştir. Yani bir rivayet var. Mesela İmam Müslim muallak olarak zikretmiş. Başka bir yerde o hadis senediyle rivayet edilmiş. Bütün senedini getirmiş. Senediyle beraber zikretmiştir. Yani onun aslında muallak olmadığını, mevsul bir rivayet olduğunu ispat etmiştir. Değil mi? Hafız İbn Hacer ise bununla ilgili özel bir bölüm açmıştır. Fethül Bari'de. O da nedir? Teglik-u Tehlik. Değil mi kitabı? Yani İmam Bukhari'nin tahliklerini teglik, kapatma, yani şey etme, mevsul hale getirme anlamında tek tek Bukhari'nin sahihindeki muallak rivayetleri ele almıştır ve bu muallak rivayetlerin hükümlerini beyan etmiştir. Tamam mı? Bu iki işlemi de yapmıştır. Peki şimdi burada şöyle bir soru sormak bizim hakkımız değil mi? Biz diyebiliriz ki biz sahih bölümünü anlatırken dedi ki İmam Bukhari de Müslim de kitaplarında sadece sahih olanı hatta sahihin arasında da üzerinde icma edileni almışlar. Öyle değil mi? Niye mesela bu tip bir rivayeti almış olabilirler kendi şeylerine, kendi kitaplarına? Niye? Birkaç tane sebebi olabilir. Mesela bunların en belirgini de nedir? Bunların en belirgini de hadis normalde sahihtir ama imamın kendi şartına uygun olan bir sahih değildir. Değil mi? Yani imam biz demiştik her İmam Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına uymayan hadis zayıftır anlamına gelmez. Değil mi? Onların şartı biraz şey, çok yüksekte tutmuşlar şartlarını. O da istişat edebilmek için. Mesela bir onu bab ismi yapabilmek için veyahut da bir kelimeyi tefsir edebilmek için artık senedini zikretmeden sadece hadisin metnini zikretmiş olabilir. İla ahirehi veyahut da kimisi ihtisardan dolayı da bu tip rivayetleri zikretmiş olabilirler. Ama velhasili kelam alimlerin koyduğu genel kaideyi de geçtikten sonra bu kitapları şerh eden alimler bu muallak rivayetlerin mevsul olan senedlerini tek tek zikretmişler. Anlaşıldı. Bu kitabımızda bizim zikredilmediği için zikrettik. İki, ve murselun minhu sahabiyyu sakat. Hakkınızı helal edin. Ve murselun minhu sahabiyyu sakat. Mursel hadis o hadistir ki kendisinden sahabe sakıt olmuştur. Burayı hepiniz yazdıysanız bunu sileyin. Sileyin. Şimdi bakın, mürsel hadisin tanımı nedir? Aslında önce mürsel kelimesi nereden geliyor? Ersele'den geliyor değil mi? Ersele, yursilu, murselun. İsmi mef'ul. Yani ravinin irsal ettiği, ravinin göndermiş olduğu rivayet değil mi? İsmi mef'ul. Bunun tanımı nedir? Bunun sahih tanımı, ıstılahta قَوْلُ التَّابِعِيِّ yazayım şöyle. Tabi'i قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ yani tabi'inin Resulullah dediği sözüdür. Mürsel hadis. Kim ise demiş ki مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ اِلَى الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ tamam. Asıl gerçek tanım bu. Doğru olan tanım bu tanım. Niye diyeceksiniz? Bizim müellifimizin tanımı ne peki? وَمُرْسَلٌ مِنْهُ صَحَابِيٌ سَفَتْ bak dikkat edin. Bizim söylediğimizle onun söylediğinin arasında çok büyük bir fark var. Bizim söylemiş olduğumuz قَوْلُ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ وَيَا مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ اِلَى رَسُولُ اللّٰهِ اِلَى وَمُرْسَلٌ مِنْهُ صَحَابِيٌ سَفَتْ arasında çok büyük bir fark var. Farklı fark eden var mı? Söyleyebilecek olan. Bak ben bu senedi anlatırken ne dedim? Dedim ki herhangi bir tabakada aynı tabakanın ehlinden birden fazla insan olabilir. Öyle değil mi? Biz dediğimizde mürsel odur ki onda sahabe düşmüştür. Değil mi? Yani şu iki numara düşmüştür. Bizim bu hadisi tartışmamıza gerek yok ki. Eğer biz düşenin sahabe olduğunu biliyorsak sahabenin hepsi adildir zaten. Yani hiçbir alim sahabenin künyesini, ismini önüne koyup dur ben bir bakayım bu sika mıdır, yoksa adaletli midir, yoksa cerh edilmiş midir, hiç böyle bir şey gördünüz mü siz? Yani bu hadisi mesela İbn-i Ömer rivayet etti, falanlar İbn-i Ömer'i sika kabul etti, filanlar zayıf kabul etti. Böyle bir şey yok ki. Kaidemiz ne bizim? Es-sahabetu kulluhum udulun. Değil mi? Bu ehl-i sünnetin icma ettiği bir şey. Es-sahabetu kulluhum udulun. Yani hepsi adaletlidir sahabe. Şimdi normalde biz bir ravinin sika olup olmadığını nereden biliyoruz arkadaşlar? Herhangi bir cerh ve tadil aliminin onu tevsik etmesi veyahut da tecrih etmesiyle biliyoruz. İyi de bu insanları Allah Azze ve Celle tevsik etmiştir. Kimsenin tevsikine ihtiyaçları yoktur bunlar. Değil mi? Allah ve Resulü kendi sahabesini tevsik etmiştir. Öyleyse sahabenin hepsi nedir? Uduldur. Adaletlidir yani. Anlaşıldı? Güzel. Şimdi biz burada dediğimizde mürsel odur ki kendisinden sahabe düşmüştür. Sanki biz ne demiş oluyoruz? Ya biz biliyoruz ki arada düşen kişi kesin şekilde sahabedir. Arada düşenin sahabe olduğunu biliyorsan buna ismen mürsel desen de bu zayıf olmaz. Bu merdut da olmaz. Çünkü sahabenin hepsi adaletli olduğu için ismi zikredilmiş zikredilmemiş çok da şey değil. Çok da önemli değil öyle mi? Lakin bak bizim yaptığımız tanım çok farklı. Tabi'in diyor ki Resulullah dedi ki arada düşen tabi'in de olabilir. Yani kendisi bu rivayeti başka bir tabi'inden işitmiş olabilir. Öyle mi? Bu ihtimalden dolayı mürsel merdut kısımlarındandır. Anlaşıldı mı burası? İnşallah. Yani bizim tanımımızla İmam Beyhuni'nin tanımı arasında çok büyük bir fark var. Tamam? İmam Beyhuni'nin tanımı düşeni tayin ediyor. Düşen sahabedir diyor. Biz diyoruz eğer düşenin sahabe olduğunu biliyorsan hiç konuşmaya gerek yok. Çünkü es-sahabetu kulluhum udulun. İsmini zikretmiş veyahut da ismini zikretmemiş. Biliyorsak sahabedir. Sorun bitmiştir. Ama tabi'in dediğinde Resulullah dedi ki tabi'in kendi arkadaşı olan başka bir tabi'inden o hadisi duymuş olabilir. İşte biz o tabi'in sıka midir, değil midir biz onu bilemeyiz. Öyle değil mi? Belki zayıf bir abiden aldı. Belki bidat ehli birinden aldı. Öyle mi? O aradakinin meçhuliyeti ihtimal. Bak sıka da olabilir, olmaya da bilir. Doğru mu? Bu sebepten dolayı hadisi merdut yani zayıf kısımların arasındadır. Anlaşıldı mesela. İnşallah. Burayla ilgili bu açıkladığım kısımla ilgili soru sormak isteyen var mı? Yok. Şimdi o zaman diyelim ki biri bize sorsa dese ki mürsel hadisin sahih tanımı nedir? Diyeceğiz ki قَوْلُ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْدِرْ diye. Peki dese ki mürsel niye merdudun kısımları arasında zikredilmiştir? Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki çünkü tabiinin arada düşürdüğü kişi tabiin de olabilir sahabe de olabilir. Öyle mi? Biz onu bilmiyoruz. Bu ihtimalden dolayı alimler mürseli zayıfın kısımlarından saymışlar. Çünkü aradaki tabi'in ise sika da olabilir, olmaya da bilir. Bidat ehlinden de olabilir, olmaya da bilir. Öyle değil mi? Ondan dolayı biz bilmiyoruz. Ama sahabe olduğundan emin olursak arada düşenin. Bundan zaten sorun yok. Biz bunu konuşmuyoruz bile. Değil mi? Niye? Çünkü es-sahabetu kulluhum hudulum. Neyle adildirler? Allah'ın ve Resulünün onları tezkiye etmesi ve ehli sünnetin onların adaletine icma etmesiyle, üç delille, kitap, sünnet ve icma ile sahabe adildirler. Anlaşıldı? Daha önce Allah-u Alem anlatmıştım. Sahabenin adaletinden kastettiğimiz nedir? Değil mi? Yani sahabenin adaletinden kastettiğimiz onların masum olması değildir. Tek bir şeydir. Yalan söylemelerinin mümkün olmamasıdır. Değil mi? Yoksa sahabe zina da yapmış, içki de içmiş, kavga da etmiş, birbirlerine kılıç da çekmişler. Yani es-sahabetu kulluhum udul'dan ehli sünnetin kastı sahabe hepsi masumdur anlamında değil kesinlikle. Sadece sahabe yalan söylemiş. Yani özellikle burada nas kılmak istedikleri sahabenin yalan söylemeyeceğidir. Bu meselenin tafsilatı zaten ileride bunu tafsilatlı bir şekilde göreceğiz. Ehli bidatla ehli sünnet arasında sahabenin adaleti diye. Çünkü ehli bidat ehli sünnete çok saldırmış bu konuda. Yani ehli sünnetin adaletten ne kastettiğini bakmayınca sahabeden günah işleyenler de var. Bununla sahabenin adil olmadığını ispat etmeye çalışmışlar. Onun için ileride anlatacağız inşallah. Burası anlaşıldı. Öyle mi? Şimdi bakın, mürsel hadisle alakalı mürsel hadis usul fıkhın da konusu. Mürsel hadis mustalahul hadisin de konusu. Mürsel hadis fakihlerin de problemi. Yani fıkıhçıların da sorunu. Mürsel rivayet tefsircilerin de sorunu. Öyle değil mi? Çünkü sonuçta mürsel öyle bir şey ki hemen kestirip atamıyorsun. Zayıftır diye. Çünkü dedi ki arada düşen tabi'in de olabilir. Sahabe de olabilir. Sahabe ise zaten sorun yok. Tabi'in ise de sika ise sorun yok. Sika değilse sorun var. Bir de tabi'inden hadis rivayet edenlerin çoğu da böyle sayılı imamlar olduğu için. Yani hani insan onun yapmış olduğu bir rivayette aradaki bir zayıfı bilerek düşürdüğü falan. Bunu şey yapamıyor insan. Çünkü bu teddis oluyor. Teddisi de anlatacağız ileride. Yani bile bile bir adam üstündekini zikretmiyorsa, düşürüyorsa bu teddistir. Kimisi teddisi zinadan daha şerli görmüş. Hadis alimlerinde mesela. Onun için bir de hepsinde de var. Yani tabi'in sonuçta hepsi her dalda imam oldukları için tabi'in dediğimiz insanlar kim? Said İbni Cübeyr gibi, Mücahit gibi değil mi? İbni Abbas'ın öğrencileri, Mesruh gibi, Alkame gibi, İbni Mesud'un öğrencileri mesela. Yani hep sayılı olan insanlar. Nafi gibi İbni Ömer'in öğrencisi mesela. Değil mi? Her şey insanlar. Sayılı olan. Urve İbni Zübeyr gibi insanlar. İbrahim el-Nehai gibi insanlar. Said İbni Müseyyeb gibi insanlar. Hasan-ı Basri gibi insanlar mesela. Böyle olunca bunların kale Resulullah dediği zaman böyle hemen bir kerede şey yapamıyor alimler. Kesip atamıyorlar. Ve her dalda da bunların şeyi var, rivayeti var. Onun için mürsel hadis kabul edilir mi, edilmez mi, hangi şartlarda kabul edilir? Çok fazla kelam var. Yani kimisi 12 tane mezhep zikretmiş mesela. Bu mürsel hadisin kabulü ve reddi ile alakalı kimi alimler 12 tane mezhep zikretmişler. Çünkü herkesin dalıyla alakalı olduğu için, şahıslar da İslam'da değerli şahıslar olduğu için insanlar çok hani onları kırmamak, incitmemek, onların hürmetini bozmamak için çok ince konuşmaya çalışmışlar. Tabii bu da hadisin şeylerini hüccet midir değil midir bir kelam kargaşasına sebep olmuş. Şimdi biz bu mürsel hadis hüccet midir değil midir üç başlık altında toplayabiliriz. Yani mürsel hadisle alakalı bu ihtilafları toplayacağımız bir üç tane görüş zikredebiliriz. Bunlardan birincisi nedir? Mürsel hadis hüccet değildir. Mürsel hadis hüccet değildir. Bu kimin görüşü? Bu genel itibariyle ehli hadisin görüşü. Mürsel hadis hüccet değildir. Mesela bilmiyorum eğer hatırlıyor musunuz? İmam Müslim'in mukaddimesini okurken beraber daha evvelki derslerde bunu zikretmiş miydik? Bu konuyu. Çünkü bu da mukaddimede İmam Müslim diyor ki وَالْمُرْسَلُوا fi asli kavlina ve kavli ehli'l ilmi bil ahbari leysa bi hujjatin. Yani mürsel bizim sözümüzün aslında ve haberlerden ilim sahibi olan, yani hadislerden ilim sahibi olan ilim ehlinin yanında sözünde aslen mürsel hüccet değildir diye. Bu hadis ehlinin görüşü. Hadis ehli neye itibar etmişler? Senede itibar etmişler. Demişler bizim koyduğumuz genel kaideler var. Mürsel hadis de bu kaidelere uymuyor. Doğru söylememişler mi? Doğru söylemişler. Demişler genel olarak koymuş olduğumuz kaidelere uymuyor. Ondan dolayı mürsel hadis hüccet değildir demişler. İkinci görüş genel itibariyle fukahanın görüşü. Yani cumhur-i fukahanın görüşü. Cumhur-i fukaha ise mürsel hadisi hüccet kabul etmişler. Tamam? Cumhur-i fukaha mürsel hadisi hüccet kabul etmişler. Demişler ki mürsel hadis hüccettir. Niye hüccettir? Çünkü demişler ki bu imamların hepsi sikadır. Öyle mi? Yani Said İbni Müseyyep, Hasan-ı Basri, İbrahim-i Neha'i mesela, Alkame, Mesruk, yani bunlar demişler hepsi sika olan insanlardır. Tezkiye edilmiş olan insanlardır, tadil edilmiş olan insanlardır. Ondan dolayı bunların bir hadisi peygambere raf etmeleri çok da zarar verici değildir. Çünkü arada isimlendirmedikleri hepimizin ittifak ettiği şeydir demişler. Sahabedir veyahut da onların güvendiği bir tabiindir. Güvendiği bir sika bir tabiindir. Tabi ne şartla? Mürselin sahibi olan tabi'in sika olmak kaydıyla. Değil mi? Hani bilinen imamlardan bir tanesi. Yoksa her tabi'in döneminde yaşayan adamın mürselini kastetmiyorlar. Hani bilinen, güvenilir olan imamlardan bir tanesi. Bu sikalar sikadan başkasından rivayet etmez demişler. Gerçekten bu söylediklerinin bazı yani kuvvetlendirecek deliller var. Çünkü selef imamları bidat ehliyle oturmuyorlar, bidat ehliyle konuşmuyorlar. Bırak hadis rivayet etmeyi onlardan, onlara selam bile vermiyorlar. Yani o kadar sika olmayan insanlara, adaleti olmayan, fasık olan insanlarla aralarında bir sınır var. Bundan dolayı demişler şeydir, sika, mürsel hadis şeydir, güvenilirdir diye. Bir de üçüncü bir görüş var, şartlarıyla beraber mürsel hadisi kabul eden görüş. Şartlarıyla beraber, yani bir takım şartlar koşmuşlar, o şekilde mürsel hadisi kabul etmişler. Bu da İmam Şafii'nin, Şafii ile meşhur olan normalde bir görüş. Ama başka alimler de var, yani böyle şey yapan, kendi yanında mürselin hüccet olabilmesi için şartlar koşan başka alimler de var. İmam Şafii ne demiş? Demiş ki bir, mürselin sahibi olan tabi'in kibar-ı tabi'inden olacak. Tamam, kibar-ı tabi'in ne demek? Yani tabi'inin büyüklerinden olacak. Tabi'inin büyük çüğü ne? Tabi'inin büyüğü ömrünün çoğunu birçok sahabeyle geçiren demek. Tabi'inin küçüğü ise çok nadir sahabe görmüş olan demek. Tamam, büyük tabi'inle küçük tabi'in arasındaki fark bu. Demiş bundan olacak, bu birinci şart. İkincisi, demiş bunu isimlendirdiğinde, yani normalde mürsel değil de, hani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan direkt muttasıl hadis, müsnet hadis rivayet ettiği zaman ancak sikadan rivayet eden biri olacak. Yani isimlendirdiğinde sadece sikayı isimlendiren biri olacak. Anlaşıldı? Üçüncüsü demiş ki bu rivayet açık, sarih, yani mürsel olan rivayet çok açık, sarih, bariz, herhangi bir başka nas'a muhalefet etmeyecek. Yani kendinden daha kuvvetli olan bir nas'a muhalefet etmeyecek. Dördüncüsü ise, dördüncü şart demiş ya sahabeden bu mürsele uygun bir fetva olacak veyahut da bilinen maruf olan ilim ehli bu hadisin muktedasıyla amel edecek. Yani bu hadisin gereğiyle fetva vermiş olacak. Bunlar demiş mürseli kuvvetlendiren. Zaten dikkat ederseniz biz mürsel merduttur diyenlerin bütün gerekçelerini İmam Şafii aslında şartlarında şey yapmış oldu. Öyle değil mi? O zaman İmam Şafii'nin koymuş olduğu şartlar zaten mürseli merdut yapan bütün etkenleri ortadan kaldırmak için koymuş şartlar. Değil mi? Dikkat ederseniz eğer şartlara, mürselin merdut olmuş, kibar-ı tabi'in olacak. Yani sahabeyle çok içli dışlı olacak. Tabi'inden rivayet etme ihtimali çok düşüyor. Değil mi? İsimlendirdiğinde sadece sikadan isim rivayet edecek. Yani aradakini isimlendirdiğinde ancak sikalardan rivayet ediyor olacak. İkinci ihtimali de düşürdük. Yani aradaki zayıf olabilir, olmayabilir. Genel bir nas'a muhalefeti olmayacak, sağlam bir rivayete muhalefeti olmayacak. Bir de onun o rivayetin yani mamul olan bir rivayet olduğu bilinecek. Nasıl? Ya işte sahabe onunla ilgili fetva verecek, o rivayete geçen şekilde uygun, mutabık. Veyahut da ehli ilmin bu şeyin rivayetin muktedasıyla amel ettiğini bileceğiz diyor İmam Şafii. Doğal olarak bütün şeyleri kaldırıyor. Tabi dediğim gibi birçok mezhep var. Biz bu mezhepleri ne yapmış olduk? Sadece bu mezhepleri özetlemiş olduk. Anlaşıldı. Yoksa mesela mürsel hadisi müsned hadisten daha kuvvetli kabul eden de var. Yani o kadar işi abartan insanlar da var. Kibar-ı tabiinden olursa kabul ederim, kibar-ı tabiinden olmazsa kabul etmem diyenler de var. Belli başlı imamların ismini söyleyip bu imamlardan olursa, mesela Said İbni Müseyyep gibi, Said İbni Cübeyr gibi, bunlardan olursa kabul ederim, bunlardan olmazsa kabul etmem diyenler de var. Velhasıl. Biz ne yaptık? Üç tane görüşte topladık. Mutlak kabul etmeyenler, kabul edenler, bir de şartla kabul edenler. Tamam? İnşallah. Burayla ilgili anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Buyur. Bu dördüncü şarttaki fetva ile sahabenin vermesi? Yok, dedik ya, ya sahabe bu hadisin muktedasına uygun fetva verecek ya da ilim ehli onunla amel etmiş olacak. Yani sonradan gelen seleften birileri onunla amel etmiş olacak. Tamam? Şartlarıyla beraber mürsel hadisin kabul ediliyor olmasıdır. Çünkü bu şartlar, dikkat ederseniz konuyu başından beri anlattığımızı düşünün. O neden mürsel hadisi reddedilir dediğimiz bütün etkenleri ortadan kaldırmış oldu zaten. Değil mi? Ondan dolayı ortadan kalktığı için de şey yapılabilir, amel edilebilir. Tabii bir de bununla beraber, yani bu da işin biraz tafsilatı, inşallah daha ileriki bir zamanın konusu, şimdinin konusu değil. Alimler şahıs şahıs bazılarının mürsellerini incelemişler. Tamam? Şahıs şahıs bazılarının mürsellerini incelemişler. Mesela Said İbni Müseyyeb'in mürselleri demişler. İşte İmam, bunu yazmanıza gerek yok. Yani bu ilerinin konusu, çünkü tafsilatlı bir konu. İmam Şafii demiş ki mesela Mürselü Said indana hasenu. Yani Said'in mürselleri bizim yanımızda hasendir. Tamam? Ehli mezhep ihtilaf etmiş tabi. İmam Şafii bundan neyi kastediyor? Kimisi demiş İmam Şafii'nin bundan kastettiği, İmam Şafii onun bütün mürsellerini incelemiş. Bakmış ki bütün mürselleri sahiptir. Demiş ki bizim yanımızda sahiptir mesela. İşte İbrahim'in Nehai'nin mesela mürselleri. Diyelim Yahya İbni Ma'in demiş ki leyse bihi be'sun. Yani bir şey yoktur. Onda bir be'is yoktur. Bunu nasıl söylemiştir? İncelemiştir. Ya İbrahim'in Nehai'nin, İbrahim'in Nehai Kufen'in tabiinlerinden biliyorsunuz. İbni Mesud'un silsilesinden, İmam Ebu Hanife'nin üstü, İbni Mesud'un altı olanlardan. Bakmışlar sahiptir. Mesela başka kim var? Hasan-ı Basri'nin mürsellerini kabul etmemiş o ilim ehli mesela. Hasan-ı Basri mesela çok tabiinden tanınmış, bilinen büyük bir imam. Onun mürsellerini çoğu kabul etmemiş mesela, örnek olarak da. Başka kim var? Said İbni Cübeyr'in mürsellerini mesela kabul etmiştir. Mesela İmam Ahmet kabul etmiş Said İbni Cübeyr'in mürsellerini. Hakeza. Yani bu genel kaideleri zikrettikten sonra arada furu'da bunlara muhalefet eden şeyler var, durumlar var. Bunları da özel incelemişler, anlatmışlar. Tabi bunları bilmek lazım. Yani fıkıhta diyelim karşımıza bir rivayet geldi. Mesela diyelim ki mürsel, örnek veriyorum. Hasan-ı Basri'nin mürseli. Bir kitapta baktık, bir alim dedi ki bu Hasan-ı Basri'nin mürselidir, mürseldir, biz bunu kabul etmiyoruz, attı. Bir başka kitapta baktık, bir alim dedi ki bu mürsel rivayetle bu hüküm sabit olmuştur. Değil mi? Bu tenakut falan değildir. Bu işte mezhepleri bilirsek, alimlerin kavillerini bilirsek, yani hangi görüştedirler, usullerine göre burada fetva verdiklerini anlarız. Veya tam tersini düşünün. Mesela mürsel hadisi hüccet kabul ediyor İmam Ahmed misal. Ama Hasan-ı Basri'nin bir mürsel rivayet var fıkıh kitabında. Diyor ki İmam Ahmed bu rivayeti kabul etmedi mesela. Şimdi biz bakıyoruz, diyoruz ya İmam Ahmed normalde mürseli kabul ediyordu. İmam Ahmed mürseli kabul ediyor. Ediyor da iki rivayet var ondan. Sahih olan kabul ediyor. Lakin racih olan Hasan-ı Basri'nin mürsellerini kabul etmiyor. Tamam? Bunları bilmezsek ilim ehlinin neye göre fetva verdiğini şey yapamaz, bilemez. İşte onun için bazı yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Artık cariyenin efendisini doğurduğu tipler mi diyeyim? Yani nasıl bir tabir kullanayım? İşte bakıyor mesela ya şey diyor mesela. İmam Ahmed diyor bu konuda şey yapmış, yanlış yapmış. Niye? Çünkü zayıf hadisle şey yapmış, hükmetmiş. Atıyor mesela. Şimdi İmam Ahmed yanlış yapabilir. İmam Ahmed masum değildir. Ama sen bilmezsen meselenin aslını, kendi cehaletinden sen yanlış yaparsın. Ama meseleyi bilirsen, usulü bilirsen gerçekten İmam Ahmed yanlış yapmış olabilir. Yani dersin ki İmam Ahmed burada şey yapmıştır, yanlış yapmıştır mesela. Veya İmam Ebu Hanife burada yanlış yapmıştır diye. Bunu yapabilirsin eğer işin usulünü vesaire biliyorsan. Ama bilmeden sadece zayıfla amel edilmez, nokta bitti. İşte bu adamlar zayıfla amel etti, atmak. Bu insanın kendi cehaletinden kaynaklanır. Zaten buna hükmedebilmek için de konuyu tafsilatıyla araştırmış olmak ve mutlaka mütemekkin fukahanın bu konuda söylemiş olduğu sözleri bilmek gerekir. Öyle değil mi? Çünkü tercih ehli olmadan, önce fıkıh ehli olmadan tercih ehli olunmaz. Tercih ehli olmadan içtihad ehli olunmaz. Değil mi? Bunların her biri de aralarında çok büyük mesafeler olan şeyler. Dereceler. Yani bir adamın öyle fakih diyebilmemiz için birine çok çok fırın ekmek yemesi lazım. Yani öyle işte falan adam fıkıh iyi biliyor, kavilleri güzel zikrediyor, fakihtir. Yok öyle fakihli olunmaz. Yani fakih fıkıh bilmekle insan fakih olmaz. Öyle mi? Fakih nedir? Şeriatın usulünü de furuunu da senin ruhunla mezc olacak. Yani bileceksin. Bunu bu fakihliktir. Tamam. Bunun için en azından yani en azından hiç olmazsa uzun bir süre ömür yapmak lazım. Daha sonra bu defa tercih ehli olmak gelir. Bu defa tüm alimlerin usulünü bilirsin. Sen de sahih olan usulü diğerinden ayırt edebilirsin. Ondan sonra tercih yapabilirsin. Bu tip insanlar gelmez değil. Var. Çok da var. Yaşayan da var. Ölen de var. Ama bunlar zor şeyler. Yani fıkıhta bir meseleyi okudu diye veyahut da mustarab hadiste bir meseleyi bildi diye insan bu seviyelere gelmez. Yani her birimizin, ben kendimi de dahil ediyorum, daha önümüzde çok uzun yıllar var. Yani bu şeye gelebilmemiz için. Bu seviyelere gelebilmemiz için. Tamam? İnşallah. Başka sorusu olan var mı bununla alakalı? Sor. Önceki muhataplar kursu var. Var, söyle. Yani biz İmam Müslim'deki muallak hadisinin İmam Nevi tarafından mevsullerin bulunduğunu tespit ettiğini söyledim. Bu sadece Müslüm'ün dışında mı bulunmuş olsa Müslüm'ün bizzat içindeki hadislerde? Diyor dışında. Mesela diyelim ki bir hadis var. Farklı farklı yollardan gelmiş. İmam Müslim muallak olarak zikretmiş ama sonra bakmışlar ki sika olan ravilerden mevsul bir şekilde yani bitişik bir şekilde hadis rivayet edilmiş bu şekilde. Tamam. Diğer hadis kitaplarının muallakları nasıl mesela okunması lazım? Diğer hadis kitaplarının muallaklarını aynı bu kaideyle yani mesela diyelim ki zaten diğer hadis kitaplarındaki bütün hadisler muttasıllar da dahil olmak üzere araştırmanın mahallidir. Öyle değil mi? Biz daha evvel ne demiştik? Yani Bukhari ve Müslim araştırmanın mahalli olmamasının sebebi ümmetin o ikisini telakkiyle kabul ediyor olmasıdır. Değil mi? Diğer hadis kitaplarında ister muttasıl olsun ister muhallak olsun fark etmez. Yani bütün hadisleri araştırma ve bahsin şeyidir. Mahallidir yani. Tamam. Sadece sen ne yapabilirsin? Mesela diyelim ki İmam Ebu Davud misal veriyorum. Bir hadisi böyle rivayet mi etti? Sen dersen İmam Ebu Davud cezm sigasıyla rivayet etmişse ben İmam Ebu Davud'un hükmünü şey yapıyorum diye. Hani diğer sonradan gelen bahislerin araştırmalarına takdim ediyorum diye. O zaman onu tercih edersin. Anlaşıldı. Mesela bizim bir tane hadis hocası vardı. Ben ona şöyle bir soru sordum. Biz Bulugul Meram'ı ezberliyorduk. Dedim mesela şimdi Bulugul Meram'da bazı hadisler var. Şeydir. İmam Tirmizi Hasan diyor mesela diyelim ki muasır muhaddislerden yani onu da kabul ettiği, onu da ikrar ettiği büyük muhaddislerden mesela kimisi zayıf diyor, kimisi münker diyor. Nasıl yani biz bunu ezberlerken nasıl yapacağız? Hani zayıf hadisleri kodlamak açısından. Durdu dedi ben senin yerinde olsam mütekaddiminin hükmünü, müteahhirin hükmüne takdim ederim diye. Ben normalde hiç beklemiyordum böyle bir cevap. Yani ben dedim kesin der ki İşte bu, kendi hocaları çünkü ismini zikrettiğimlerin çoğu onun kendi hocaları bizzat yani çok değer verdiği insanlar. İşte bunu da yapabilirsin. Mesela veyahut da kimisi de biliyorsun. İki cenah var şu anda. Bir cenah da diyor ki şu andaki muhaddisler ellerinde daha fazla imkan var. Daha çok araştırma imkanı var. Bütün şeyler bir araya toplanmış. Diğer imamlardan kaçan bazı şeyleri bunların görmesi şeydir. Mümkündür. Eğer ilim ehli ona şahitlik etmişse muhaddistir diye onun hükmü öncekilerin hükmüne takdim edilir diyenler de var. Artık ya araştırmaya mahal yaparsın veyahut da yapmasın diye. Tamam. Başka burayla alakalı sorusu olan iki tane zaten şey kaldı. Bunu da anlatalım. Çünkü kısa bir şey yok. Üçüncüsü ise dedi ki وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ اِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الْاَوْصَالِ Yani isnadı herhangi bir hal ile bitişmeyen ve kullu ma lem yettasil bi hali isnadı herhangi bir halde bitişmeyen herhangi bir halden kasıt ne yani neresinde kopukluk olursa olsun bitişiklik olmazsa isnaduhu munqati'ul awsali onun şeyi isnadı munqati'dir yani birleşmesi gereken yerleri kat olmuştur ayrılmıştır birbirinden. Şimdi biz ne dedik? Dedi ki munqati hadisin tanımı nedir? Racih olan tanım İmam Beykoni'nin yapmış olduğu tanımdır. Tamam? Lakin bazı alimler İmam Beykoni'nin yaptığı bu tanımı kabul etmemişler. Bazı alimler İmam Beykoni'nin yapmış olduğu bu tanımı kabul etmemişler. Demişler çünkü bu munkati'yi diğer kısımlarından ayırmıyor. Yani muallaktan, mürselden, öyle değil mi? Bunlardan ayırmıyor demişler. Mu'delden ayırmıyor demişler. Ondan dolayı munkati'a ayrı bir şey yapmak lazım. Ayrı bir tanım yapmak lazım demişler. Nasıl tanımlamışlar? Öyle tanımlar yapmışlar ki kendilerince işte mürseli, muallakı ve mu'deli aradan çıkaran tanımlar yapmışlar. Tamam? Lakin racih olan nedir? Racih olan en doğru olanı. Çünkü birbirine ayırt edecek çok da böyle bir şey de yok. Farika da yok. Munkati senedin herhangi bir yerinde olan kopukluktur. وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالٍ اِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الْاَوْسَالِ Neresinde olursa olsun senedin kopukluk varsa ismi munkati'dir. Tamam? Sonra bakarız bu inkıta'ın yerine, şekline göre yeni isim veririz. Ya mürsel deriz, değil mi? Ya işte mu'del deriz veyahut da şeydir, muallak deriz. Bir 19. 18. beyt ise وَالْمُعْدَلُ السَّاقِتُ مِنْهُ اِثْنَانِ Mu'delu hadis'tir ki onda sakit iki kişidir. Tabi bu eksik bir şey, eksik bir tanım. Bunun sonuna ne eklememiz lazım? مَعَ التَّوَالِ Yani peş peşe olacak. Senedin herhangi bir yerinde iki veya daha fazla kişi düşer ve bu da peş peşe olanlar olursa, yani aralarında bir tabaka değil, peş peşe olan tabakalar olursa, bu hadis nedir? Bu hadis mu'dal olan hadistir. Zayıftır ve bu mu'dal olan hadistir. Mesela örnek de verdik. Dedik tebevut tabi'inin kale Resulullah'ı demesi gibi. Değil mi? Arada çünkü iki tane tabakayı birden düşürmüş olur. O bizim birinci tabaka dediğimiz tabaka sahabe de olabilir. Başka bir tabi'in de olabilir. Ondan dolayı mu'dal hadis nedir? Mu'dal hadis zayıfın kısımlarındandır. Senedin herhangi bir yerinde iki veya daha fazla ravinin peş peşe senetten düşmesidir. Anlaşıldı? O zaman bir dahaki dersimize nereden başlayacağız? وَمَا اَتَى مُدَلِّسًا نَوْعَانِ Zaten tedlis de normalde inkıta'ın bir hem kısımlarına giriyor hem girmiyor. İnşallah tedlis apayrı bir konu. Onu da anlatacağız. وَمَا اَتَى مُدَلِّسًا نَوْعَانِ Başka sorusu olan yoksa bitirelim dersi. Hocam telakkiyle kabul etmem. Ne demek? Yani komple, toptan kabul etmişlerdir. Tamam? Aslında telakki ile kabulün normal Arapçası şöyle. Telakkavhu bil kabul. Yani mesela el ummetu diyoruz. Telakkavhu bil kabul. Bu var ya bu, burada görünen. Bak hepsini kapsıyor değil mi? Yani önce Bukhari'yi zikrediyorsun mesela. Veya telakkavhuma diyorsun. Bu huma Bukhari ve Müslüm'e dönüyor. Veya hu diyorsun Bukhari'ye dönüyor. Hepsini kapsıyor. Değil mi? Yani onu kabul telakki ile kabul ettiler diye manası bu. Başka? Tamam. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.